Rádió Café 98-at. Gyertek! Egyébként van ennek értelme? Gyertek hova.

Nem nekünk. Nem, sajnos. Azt hiszem ez elúszott. Ez egyben a 2004-es Európa-bajnokságot jelentheti. Ez borzasztó. Kínos. Hogy a siker kapujában és az U21-es válogatott is búcsúzik. Én megmondom őszintén, örülök, de unom már a poros sikereket. Azt akarom, hogy magyar csapat, magyar labdarúgó csapat a bajnokok ligájában, vagy a világbajnokságban, vagy az Európa-bajnokságon sikerre halmozzon. Ezt most csak akarni fogod, mert 2-0. Lazák, mint a rivalád. You're my love cliche, you're my